defilady. Wieczność, wieczność, czysta forma, tut i absolut. Wieczność, wieczność, na dachach świata, ostateczne randewu. Kręci mi się w głowie, kręci mi się w głowie, kręci mi się w głowie, kiedy patrzę się w dół, kiedy patrzę się w dół, kiedy patrzę się w dół, kiedy patrzę się w dół, wołam wieczność, wieczność, wieczność, wieczność. Zaklinacze węży, pajęcze pentagramy, wieczność, wieczność, złoty strzał z haustem powietrza, wieczność, wieczność, na dachach świata, ostateczne randewu. Kręci mi się w głowie, kręci mi się w głowie, kręci mi się w głowie, kiedy patrzę się w dół, kiedy patrzę się w dół, kiedy patrzę się w dół, kiedy patrzę się w dół. Wieczność, wieczność, wieczność, wieczność. Niczego nie zmienia temperatura krwi, tak samo temperatura wrzenia. Wieczność, wieczność, na dachach świata, orkiestra tęta. Już zapomniałem, już nie pamiętam, już zapomniałem, już nie pamiętam. Idę po ciebie, idę po ciebie, idę po ciebie, mijając się z czasem. Wieczność, wieczność, wieczność, wieczność.